něco se vždycky jenom skví. Kdeže se rychle napraví, všechno musí svoje mý. Dál, jen dál, tak se to stává. Dál, jen dál. Znovu řídíš, vaříš, žehlíš všem a známky a klavír. Života se vzdá, jak já.